إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نندلعنا تفسيره يا سورة فاطر تلسمميها كتك يوم اللبتة أن آية نمبر كمنا مبلي لكن آية هي كوينا مايليزو منجي تكسيما تتكوية كوية ماليزية ليو كتك ukamilifu wa hii aya. Naam, taban tulifikia katika Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa ma yastawi al-bahrani hadha 'adbun furatun sa'iqun sharabu wa hadha milhun ujaj wa min kulli ta'kuluna lahman tariya wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وما يستوي البحران هزوي ساوى بحر بيل هزلنغان هذا عظم فرات بحره مجياكني عظم فرات أي عظم كمان يعني متام نفرات يعني لاضع تكيلزيا كتكا katika tafsiri hiyo sa'ihun sharabuhu kwa maana yanateremka katika koo hali ya kwamba kwa uzuri kabisa kwamba mtu anakunywa pengine mpaka anasikia ule mlio wa koto koto koto hawi katika ile hali ambayo anakunywa anakuwa kama anapaliwa hivi wa hadha milhun ujaj na bahari hii ni bahari ambayo maji yake ni milhun na chumvi tena basi ujaju yani chumvi ilivyokuwa shadidu yani chumvi yake ni kali wa min kulli na katika bahari zote hizo mbili takuluna lahman tariya mnakula nyinyi nyama ambayo ni tariya fresh samaki nyama mpya tukaelezea hapa nafikiri katika hali ambayo tumetoa baadhi ya fawaidi ya kula samaki kuliko kula nyama nyekundu red meat. Kwa hiyo kila ambalo tutolianza leo ufafanuzi wa hizi bahari mbili tuseme kama tutakuja kutoa ufafanuzi huu bahari mbili hizi ni zipi na yawaje kwamba bahari moja ina maji chumvi na nyingine na maji ambayo sio chumvi maji matamu zinakutana lakini hakuna muingiliano kati yake ndio aya hii inazungumzia hapa sasa tutarudi katika aya nyingine ambazo zilitoa ufafanuzi wake katika swala hili ukirudi katika surat al-furqan afwan surat ar-rahman Allah anasema marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan ni aya nambari 19 na aya nambari 20 katika surat Ar-Rahman. Allah amezungunganisha maraja, amezungunganisha akazikutanisha al-baharaini, bahari mbili, bahari ambaro yaltaqiyani, zinakutana, bahari ya saa mbili zinakutana, bainahuma, kati yao, katika hizo bahari mbili za kutana, lakini kati yao Allah anasema kuna barzakh, kiziwizi, la yabghiyani, yani baghi, yani kupindukia mipaka, yani kawa mtu kaingia nyumbani kwa mwingine kamdhulumu. Sasa bahari mbili hizi la yabghiyani, hazivukiani, kwa maana hii haimfanyii disturbance hii, wala hii haimfanyii disturbance hii, la yabghiyani, haziingiliani, hazihawi katika ile ambayo kila mmoja kaingia kwa mwenzie. Sasa bahari hizi ndio hizi ambazo tulisoma leo katika surati Fatir, kwamba wama yastawil baharani, haziwi sawa bahari mbili. Bahari zenyewe ni hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala, kumbe maraja, amezikutanisha bahari hizo mbili. Akasema al-Imam al-Hafidh Ibn Kathir katika tafsiri yake, ay maana yake ni kwamba bainahuma barzakh, baina kati yao, baina afwan, bainahuma hajiz, kati yao hizo bahari mbili kuna hajiz. Hajiz ni kiziwizi, kuna kiziwizi, min qudrati Allah ta'ala, katika uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inaonekana dhahir kwamba bahari hizi kule kukutana, na kwamba kila mmoja ina sifa peke yake, hii ya chumvi, hii ya maji baridi, alafu aziingiliani, kumbe Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wake ameweka hajiz, ameweka kizuizi. La yabghi ahaduhuma ala al-akhar fayaghlibuhu, anasema Ibn Kathir, ni kwamba bahari moja haiwezi ikaingilia bahari nyingine kiasi ambacho ikawa fayaghlibuhu, bahari hii ikaishinda bahari nyingine. Mumana maana tuseme, chukulie mtu amechanganya baina maji ya chumvi na maji ya sukari, lakini baadaye katika kule mchanganyiko ikaonekana kwamba maji ya chumvi yamezidi zaidi kuliko maji ya sukari. Sasa maji haya, bahari hizi mbili za kutana, lakini hakuna suala la bahari moja kuichafua sifa ya bahari nyingine. Hii ndiyo tafsiri ya Ibn Kathiri katika tafsiri yake. Ama katika tafsiri ya al-Imam al-Qutubi rahmahullah, anasema kwamba Allah alipozungumzia kwamba maraja al-bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyani, ni kuna hajizun, kuna kiziwizi, yamnau ikhtilatuhuma, kiziwizi hicho kinazuia kuchanganyika, ikhtilatan, mchanganyiko ambao yazulu sifatan kullu wahidatin, ikawa ule mchanganyiko umesababisha kuiondolea sifa bahari nyingine, ikawa labda maji ya chumvi yamechanganyika na maji baridi, kaya kutokana na mchanganyiko maji ya chumvi yakaiondolea sifa maji baridi, ikawa sasa maji yote yanaonekana ni ya chumvi, kiasi ambacho huwezi tena kujua kwamba hapa kama kulikuwa kuna mchanganyani mkutaniko wa bahari mbili. Lakini istoshe, Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika surat Al-Furqan aya nambari 53, huwa alladhi maraja al-bahrayni hadha adhmun furatun wa hadha milhun ujaj, yeye ndiye ambaye ameziunganisha na kuzikutanisha bahari mbili, hii maji yake ni matamu yenye ladha, na hii maji yake ni yenye chumvi kali kabisa. Waja'ala bainahuma barzakhan, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, akaweka Allah bainahuma, kati yao, yani bahari hii na bahari hii, akaweka barzakhan, kiziwizi, wa hijran mahjura, na akaweka mpaka, mpaka ambao ulikuwa hakuna tena maingiliano baina huku na huku. Almuhim, inaonekana dhahiri shahir hapa kuna jambo kubwa kabisa la uwezo Allah subhanahu wa ta'ala katika suala hili. Na akasema Imam Ibn Kathir katika tafsiri hii ya aya nambari 53 ya surati al-Furqan, aija'ala baina al-'adbi wal-malihi hajizan, yani Allah subhanahu wa ta'ala ameweka baina maji ya chumvi na maji matamu, ameweka kizuizi yamna kullan minhuma, kwamba kila maji katika hayo ya chumvi au ya baridi, an yakhtalata bil akhar, yani haya changanyiki, haya yakachanganyika nyingine, ikhtilata mchanganyiko ambao yufsid bihi, kama tunavyoeleza kwamba mchanganyiko unasababisha maji aina moja kupoteza sifa yake. Hii ndiyo ambayo katika surat al-Furqan. Lakini pia al-Imam al-Qutubi akasema al-barzakhu huwa al-hajiz, yani katika aya iko neno inatumika sana barzakh, kwamba al-hajiz maana yake ni al-hajiz wa khila, na pamesemwa kwamba hiyo hajiz ni kudrati Allah, ni uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka bahari hizo zipite. Almuhim, bahari hizi si jambo ambalo la paukwa pakawa au story ya mbali, lakini ni zipo bahari hizi baada ya wanasayansi kuzifuatilia na wakagundua kwamba kweli ziko bahari mbili, lakini eneo moja ambalo ndilo linaloonekana zaidi ni baina ya bahari ya Mediterranean na bahari ya Atlantic, au wanasema katika njia au chochoro ya Al-Ghurbata. Kwa hiyo kwa ukifungua katika geography atlas lolote, basi angalia baina Mediterranean na Atlantic kuna njia inaitwa, wanaita Strait of Gibraltar. Sasa hapa ndipo ambapo bahari mbili hizi wanasayansi wamezigundua kwamba zimekutana. Lakini ukenda mbali zaidi, sasa ni jambo ambalo sasa tunabidi tuliangalie kisayansi. Kwa nini ikawa bahari hizi haziingiliani? Limadha? Tushajua kwamba kuna kudratullah, kuna uwezo wa Allah, lakini kuna nini zaidi katika ile hali yenyewe, yani physically, kwamba hizi bahari haziingiliani? Wanasayansi wakajaribu kufanya utafiti wao, wakasema kuna sababu kama nne au tano, lakini tutazitaja kama tatu tu. Ya kwanza, katika mtazamo wa kisayansi, kwa nini haziingiliani, wanasema ni juu ya suala ili siyo tu kwa Kiswahili tuliteje, lakini tutatumia neno hili la kisayansi, ni kwa sababu ya density. Density, mambo ya kifizikia, kwa wale ambao walopita shule hawakuogopa umande, tunasema wakitajiwa density, mtu amesoma physics form 1, form 2, form 3, form 4, basi mara moja anaweza akaelewa nini kinachozungumzwa hapa. Almuhimu, anasema maji ya bahari yana chumvi. Maji ya bahari yana chumvi. Kwa hiyo moja kwa moja yanakuwa ni mazito. Na maji haya ya mito, maji ya ambayo sio bahari, chumvi imo, lakini ni kidogo, kiwango cha chini kabisa. Na ndio maana hata ukichukua chupa hizi za maji haya ya afya, sio ya uhai na nini, wakikuangalizia vile vitu vilivyokuwemo, basi kuna percentage wise zile sio za nini, sio na chlorine, sio kuna chloride, sio kuna nini, yani calcium. Sasa maji haya kawaida iko chumvi, lakini ni kiwango kidogo kabisa. Kwa hiyo maji haya ya chumvi ni mazito, kwa sababu ile yani ile chumvi ambayo imo ndani yake. Kwa hiyo mto ambao ni maji ni baridi, sasa unapokutana na bahari, maji ya mto huwa mepesi zaidi. Maji ya mto yanakuwa ni mepesi zaidi, kwa hiyo basi huwa yanakuwa yanabaki juu. Na haya maji ambayo yalikuwa yana chumvi ambayo ni mazito, Kwa hiyo maji haya yanabaki chini. Sasa haiwezi kukusana kuingiliana. Sasa kila mmoja ana sifa tofauti, mepesi, mazito. Mazito yako chini na mepesi yako juu, ambao ni maji haya bahari. Ambao hii kwa kitaalamu wanasema ni density stratification, yani vigawanyo vya uzito, kwamba maji yako mepesi yako juu na yale mengine yalokuwa mazito yako juu yako chini. Hii ni kwa sababu ya density. Na kwa ukenda mbali zaidi, kuna mtu mmoja anaitwa Isaac Newton. Huyu ni mwanafizikia ambaye yeye ndio akatoa kanuni hii ya mambo ya density, kwamba ukisikia density akatoa formula wale waliopitia shule. Tulipokuwa tukisoma sisi shule physics, ukitajua tu density unajua hii formula yake ni P is equal to M over V. Yani M ni mass, chini ni volume. Haya, tafuta density yake. M over V, una calculate unatoa jibu. Sasa Isaac Newton akarezi kanuni ya kifizikia kuhusu masala ya density. Hii ni sababu ya kwanza kwa nini bahari mbili hizi kisayansi haziingiliani. Sababu ya pili wanasema ni suala la salinity, yani chumvi. Bahari chumvi nyingi kiwango kikubwa. Kwa maana hiyo bahari, maji ya bahari yanakuwa chumvi yake ni kiwango kikubwa, na bahari ya kawaida inakuwa chumvi yake kiwango kidogo, kama tulivyoeleza mwanzo. Kwa hiyo nini kinachojiri? Tofauti hii ya kikemikali hufanya maji hayo yawe na tabia tofauti, hivyo hayachanganyiki. Tofauti ya kikemikali inasababisha kwamba kila maji kuchanganyika na mwingine wana haiwezekani. Kwa kila maji inabakia peke yake kutokana na vipi, kwamba hii chumvi nyingi, hii chumvi kidogo ambayo ni salinity. Sababu nyingine ya tatu, nafikiri itakuwa ni ya mwisho, ziko sababu kama tano, ni suala la temperature, yani joto. Maji ya chumvi joto lake tofauti kabisa na maji ya kawaida. Sasa temperature zinapopishana, halafu vitu hivyo viwili iwe vichanganyike, hii haiwezekani. Wanasema wanazuoni kwamba maji ya joto tofauti ya msongamano, ni kwa maana tofauti hii husababisha mipaka isionekana katika mstari baina maji mawili. Temperature kubwa, temperature ndogo. Temperature kubwa katika maji ya chumvi, temperature ndogo katika maji baridi. Sasa kinachofanyika ni kwamba kunakuwa na ile invisible barrier, yani ni kizuizi ambacho hakionekani, huwezi ukakiona kwa macho. Lakini hii kumbe kutokana na tofauti za joto baina maji haya mawili. Nafikiri kwa sababu hizi mbili inatosha, tatu, kuangalia kwa nini maji ya bahari na ya chumvi katika sehemu hizo hayakutani. Naam. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wama yastawi al-bahran, haziwi sawa bahari mbili, hadha adhbun furatun, bahari hii maji haya ni maji ambayo ni adhbun matam, furatun yenye ladha, sa'ighun sharabuhu, yanateremka kooni kinywaji chake kwa vizuri kabisa, wa hadha milhun ujaj, na bahari hii maji yake ni yenye chumvi sana, ujajwa. Wa min kulli ta'kuluna lahman tariya, na katika bahari zote mbili, kwa maana maji baridi na maji chumvi, mnakula nyinyi kitoweo kilichokuwa fresh, ambao ni samaki. Kwa hiyo kuna samaki wa maji baridi na kuna samaki wa maji chumvi, vyote ni vitoweo, ingawaje katika masala ya test ladha, samaki wa maji chumvi wanakuwa na ladha nzuri zaidi kuliko samaki wa maji baridi. Samaki wa maji baridi mpaka uweke vikorombwezo, ikiwa sato, ikiwa sangara, mpishi lazima atumie akili ya ziada ili kuifanya ile samaki ya sato iwe na ladha nzuri. Lakini samaki wa baharini pengine wewe usiwe na chochote kuingiza katika samaki yule. Umchemshe tu. Usitie vitunguu, usitie nyanya, usitie na nini, umchemshe tu. Basi unaweza ukamla vizuri kabisa, hana tatizo lolote. Watastakhrijuna hilyatan, na mnatoa nyinyi mapambo. Mapambo haya wanazuoni wengi wameyafasiri kwa maana ya lu'lu'u walmarjan, kama alieleza Ibn Uthaymeen katika tafsiri yake, wa huwa lu'lu'u walmarjan, ni lulu na marjan, ni vito hivi ambavyo kama si mtu wa madini huwezi kuelewa, lakini kama mtu yupo wa madini anafahamu namna gani ya vito vilivyo. Sasa kuna lu'lu'u walmarjan, haya ni mapambo, na mapambo haya yamewekwa kwamba nyinyi talbasuna nava. Bila shaka pambo lolote hasa ili liwe pambo livaliwe. Naam, na ndio maana ukaona dada zetu na mama zetu mapambo wayavaa, ili manake julikana yule kavaa pambo. Pambo haiwezekani kwamba mtu amepata pambo, si mapambo haya tu ya vito, hata nguo yake mtu imepambika vizuri kabisa, haiwezekani akaitia ndani ya kabati akaifuera kachap. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili anaichungulia tu, lakini mpaka aivae. Sasa pana yes, ile pambo. Sasa na wanawake vile vile, mpaka avae dhahabu, avae hengili baridi. Talbasuna ni kwamba pambo asili yake ni kuvaliwa. Watara alfulka, na mnayaona majahazi. Zamani ikiitwa merikebu. Watara alfulka, na mnayaona majahazi, lakini kwa sasa vile vile kuna mameli. Fihi, ndani yake, yani katika hiyo bahari. Nini? Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, mawakhira. Mawakhira bimaana ya kwamba majahazi haya yanakwenda katika bahari, lakini uendaji wake umetumiwa neno maalumu, mawakhira. Muma na mawakhira. Mawakhira, tafsiri nyingi ambazo zilitoa ni tafsiri ya neno mawakhira, ni suala la chombo linapokwenda katika maji, kinakwenda katika hali ya tamakharu. Tamakharu bimana tashakahu, kile chombo huwa kinayapasua maji. Hii ndo maana neno mawakhi. Sio kinatembea, ni kwamba chombo jahazi huwa mawakhira, yani inakata maji au inapasua maji. Watara alfulka, na mnayaona majahazi. Fihi, ndani yake katika bahari. Mawakhira, yanapasua maji, yanakata maji. Hivi ndivyo majahazi yanapokwenda. Sasa vile vile labda hapa tuangalie tu kwa faida ya kitaalamu zaidi, kwa nini ikatumika neno mawakhira na isiyo kwamba watara alfulka fihi, na utaona majahazi ambayo tijiri, yani yanatembea, lakini imetumika neno mawakhir ambayo tashaka, yani maji, majahazi yanakata maji. Ama mtazamo ambao unafahamika au unaonekana katika swala hili, ni tuliwahi kuzungumza hapa nyuma, kwa nini meli jahazi alizama, na pengine limepakia tons of tons ya vitu vizito alizama, lakini shilingi tu ukitumbukiza katika maji bup inazama mpaka chini. Nafikiri tulielezea darasa hilo lilokuwepo. Sasa moja katika sababu ya kwamba meli haizame, tukaona kwamba umbo, namna gani meli ilivyoumbwa au jahazi, na maumbile haya tukaangalia ina mbili. Kwanza ni kwamba lile umbo lake inakuwa meli au jahazi ndani, yani jinsi ilivyo inakuwa kuna ile space, nafasi. Sasa kuna nafasi, kuna kuwa na ile hali ya hewa. B, tukaona kwamba umbo la jahazi au meli, mbele huwa linakuwa iliko mchongoko. Kama unavyoona hizi kuna treni, wasema kuna treni mchongoko. Sasa jahazi lolote, meli yoyote, mbele linatengenezwa katika hali hiyo. Sasa hii ndio inayopelekea kwamba lile jahazi au meli patakwenda. Kwa hiyo wanasema wataalamu wa mambo ya kisayansi kwamba kwa nini meli au jahazi mbele linakuwa mchongoko hivi na haliwi square, au haliwi jahazi au meli hawi round square, kwa maana mfano pembe nne, ikawa meli mbele pembe nne, meli lazima iwe hivi mchongoko. Wanasema wataalamu ya kwamba ni kupunguza msuguano wa maji, yani ile water resistance, kwamba linakwenda ili kupunguza msuguano wa maji baina kile chombo na maji, basi lazima mbele kuwe kuna ile sharpness, ile hali ya mchongoko. Jahazi lingeweza kuwa na uso wa mbele kwa maana ya mraba, pembe nne au duara au mwinginevyo. Lakini kama ingelikuwa hivyo, basi kuna matokeo yafuatayo. Kwanza, lingekutana na maji mengi kwa wakati mmoja. Yani hii si ndio jahazi? Sasa iko mbele, iko hivi. Kwa hiyo inapotaka kwenda, maji ambayo yatagonga hapa ni mengi kuliko hivi. Ikienda hivi, na maana maji hapa ni kidogo, lakini ikiwa hivi itakumbana na maji mengi. Pili, vile vile ni kwamba msuguano ungekuwa mkubwa. Jahazi linakwenda lakini liko hali kama hii, sura hii, ili lipate kwenda mbele. Sasa msuguano baina ya jahazi na maji ingelikuwa ni mkubwa sana, wanaita drag force. Ile drag force ingelikuwa ni mkubwa tu. Sasa hii inapelekea mara nyingi ingekuwa jahazi linasuasua, linakwenda muda mwingi katika distance iliyokuwa ndogo kabisa, na vile vile lingehitaji nguvu nyingi kusonga mbele kama ingelikuwa haiko hivi. Hivyo ingehitajia nguvu za ziada ili liweze kwenda mbele. Na kwa hiyo basi, ncha nyembamba, kwa nini jahazi meli mbele inakuwa ni nyembamba? Ni kwamba hugawanya maji kwa utaratibu, yani inapokwenda yale maji yanakwenda hivi. Sasa hii ndo inaisafishia njia ile meli iweze kwenda. Ndo hii utasikia mawakhir, ndo hii mawakhir. Na vile vile hupunguza upinzani na huongoza kasi, yani kila ikiwa kama hivi, ile msuguano unakuwa ni mdogo, na vile vile kasi inakwenda. Hii ni wanasema kwa nini meli ikawa mbele iko mchongoko. Sababu ya pili ni kuweza kupenya katika mawimbi kwa urahisi. Mawimbi si yanakuja hivi, na meli ndio inakwenda hivi. Sasa ili kuweza kupenya katika mawimbi yale, basi mfumo ni kwamba mbele kule lazima kuwe kuna mchongoko, na siwe kuwa katika hali ya ubata. Bahari ina mawimbi. Kama ingelikuwa meli ni pana, mawimbi yangepiga kwa nguvu, kwa hiyo meli ingeanza au jahazi kutetereka sana, na pengine linazama hapo hapo. Kwa nini? Kwa sababu pop, mawimbi yanapokuja, ina maana yanakuja yatapiga kwa kasi kubwa. Lakini ikiwa hivi, wimbi likija linapiga sehemu ndogo tu, meli au jahazi inakwenda. Na wakasema vile vile wanazuoni wa kisayansi, kuna kanuni nyingine, kuna kanuni mbili hapa za kifiziks, lakini hatuna haja kuzieleza. Kanuni ya kwanza ile tulisoma nyuma, habari ya Archimedes principles, inasaidia kwamba jahazi huwa mawakhir. Na kanuni ya pili kuna kanuni wanaita fluid dynamics. Ni kanuni ya kifizikia hii, na yote hizi na wata wavumbuzi wake tofauti kabisa. Almuhim, ncha, yani jahazi, kwa nini mbele liko mchongoko? Ni kukata mawimbi, kupunguza mtikisiko, kuongeza uthibiti ili meli isipinduke, isiweze katika hali ambayo ina yumba yumba sana, na ili iweze kuyapanda yale mawimbi. Mawimbi linakuja kama nyumba. Kwa hiyo ina maana jahazi likiwa katika hali ya mchongoko mbele kule kuna kwa hiyo inaweza kupanda kwa urahisi wimbi kuliko likiwa katika hali nyingine ya kawaida. Almuhimu, ilikuwa tunataka tufahamu kwamba awal kusema wataral fulka fihi, na unayaona majahazi ndani ya bahari, mawakhir, yanakata maji au yanachanja mbuga. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, litabtaghu min fadlihi, ili mpate fadhila zake. Litabtaghu min fadlihi, ili muweze kupata fadhila zake. Kuna nukta moja hapa ni sahau ya Sheikh Uthaymeen, hii habari ya majahazi, kwa nini kuna mawakhir. Anasema Sheikh Uthaymeen nukta muhimu, anasema hivi, watadhal fulka fihi mawakhir. Anasema fa inna al-ma'a thaqil laysa bihayy, maji ya bahari ni mazito. Maji ya bahari ni mazito na sio mepesi. Walihadha indama yasbahu al-insanu fil ma'i, kutokana na hivi kwamba maji ya bahari ni mazito, mtu anapogelea katika maji, yahtaju ila quwwatin hatta yadfa al-ma'a, anahitajia mtu huyu afanye nini, atumie nguvu ili aweze kuyakata maji au aweze kwenda mbele. Bimaana ya kwamba ukiogelea lazima unatumia nguvu fulani ili uweze kusonga mbele. Kwa nini? Kwa sababu yale maji ya bahari ni maji mazito, na ndio maana ikawa majahazi sasa yakaweka katika mfumo huo wa mbele, kuna chombo hicho. Naam. Walitabtaqu litabtaqu min fadlihi, ili mpate fadhila zake. Pakizungumzwa fadhila hapa ya kusudiwa ni al-arzaq, riski, ili mpate riski za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuonesha kwamba ndugu zangu Waislamu, kumbe riski huwa hazipatikaniwi katika hali ambayo tunasema bwerere au ure. Lamya hapa litabutahu imekuja kukoleza kwamba utafutaji wa riski uko katika hali ambayo ya taabu. Na ndio maana Ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake akawa ameweka faida hapa, anasema litabutahu min fadlihi ay yanbaghi lilinsan an yaf'ala alasbab, ni kwamba inampasa mtu atafute sababu, alati yatasalu biha ila almaqsud, ili aweze kufikia lengo. Lengo nini? Kupata riziki. Sasa riziki huwezi kuipata mpaka utafute sababu, utengeneze sababu za kuipata riziki hiyo. Amma an naqul, ama mtu kusema al-insanu yabqa fil baiti wa rizquhu yatihi, kwamba anabakia mtu nyumbani kisha anasema riziki zitamjia, na pakasema ya kwamba innahu mutawakkal ala Allah, kwamba huyu bwana ndo mutawakkal, yani katika watu ambao Allah alisema inna Allah yuhibbul mutawakkilin, anawapenda wenye kumtegemea yeye. Sasa ikawa mtu yuko nyumbani na msuli wake, basi mimi bwana namtegemea Allah. Unamtegemea Allah, maana Allah ataleta tu, Allah ataleta. Sheikh anasema hii ni wrong concept, ni kwamba mtu lazima atafute asbab. Akasema mfano hapa, hadha nabii sallallahu alaihi wasallam sayyidul mutawakkilin, yani ukitaka kusema kwamba wewe una tawakkul kwa Allah, basi huwezi kupita Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ma dhalika kana yaf'alu al-asbaba al-jalat lil-khair ad-dafi' al-shari. Pamoja na hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitafuta sababu za kuweza kupata riski, au katika jambo lote la khairi, basi alikuwa anayetafuta sababu, anatengeneza mazingira ya kuweza kupata jambo lile la khairi. Alaysa kadhalik? Idhan ibtaq min fadlillah, tafuta fadhila za Allah riski, lakini waf'al sababa, tafuta sababu, yani kwa maana tengeneza sababu zozote zile. Fa inna as-samaa la tumtiru dhahaban wala fidda, kwa sababu hata siku moja mbingu hazinyeshi dhahabu wala fedha. Hakuna hiyo. Kuna athari moja ya Umar bin Khattab, ingaji athari hii maana sahihi, lakini watu wanazuoni wengi wa hadithi wametilia dosari kuhusu sanadi yake. Umar bin Khattab, kwa maana akuta watu msikitini kazi yao kukaa, kulala, kusali na hivi na hivi, basi madarueshi. Kwa Umar bin Khattab akawauliza, maana sisi tuko hapa msikitini na hivi na hivi, tunamtegemea Allah, inna Allah yuhibbul mutawakkilun. Ala, akachukua bakora akawatandika, na huku anawaambia inna samaa, anaambia kwamba as-samaa la tumtiru dhahaban wala fidda, nendeni mkafanye kazi, mbingu hazishushi, haziteremshi, hazinyeshi dhahabu na fedha. Akawatimua mbio ili waende wakachakarike. Almuhim ni kwamba unapotafuta sababu riski, basi utafute sababu. Riski haiji hivi. Shekhe akatoa mfano mmoja hapa, anasema mfano mtu anasema fa in qala qailu idha kana Allah qad qaddara li waladan fasayati wa lam yatazawwaj. Allah ni muwezo wa kila kitu, kama amenikadiria mie kupata mtoto, mimi nitapata mtoto wala siowi. Shekhe anasema hadha kalamu rajulun majnun, haya ni maneno ya mtu mwenda azimu. Fakaifa yumkin an yatika alwalad wa anta lam tatazawaj, vipi utapata mtoto hali ya kwamba hujaoa, huowi? Kwa una vile vile riski, vipi riski utaipata wakati huna sababu yoyote? Wewe kazi yako tu kukaa katika vijiwe, kucheza makeram, kucheza mabao, ubishi ambao ulikuwa hauna maana yoyote. Mwenzio siku mbili tatu mbona tayari kashajenga nyumba na nini, kumbe amechakarika, ameingia mzigoni, amelima, amefanya biashara. Almuhim walitabtaku min fadlihi, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ili mpate katika fadhila zake. Wala alakum tashkurun, na ili mpate kushukuru. Wala alakum tashkurun. Naam, katika aya hii shekhe ameweka mambo mengi katika mambo ya fawaid, lakini kwa sababu ya muda hatutoweza. Kwa moja kwa moja tunaruka sasa kwenye aya nambari 13.